Dagens Poppo Alien. Hej och välkomna till Popcorn, ditt projekt och ljus i biomörkret. Jag heter Johannes. Och jag heter Mia. Vad är det, tror du, som gör att man skapar en så här, förutfattad mening om en film innan man ser den? Så att den här kommer jag nog inte gilla, eller den här tror jag kommer bli jättebra och så vidare. Alltså, jag tror att vissa filmer då, som så många har sett och som har funnits så länge och som har blivit liksom klassiker eller som har blivit, de får en viss aura kring sig. Och hör man då liksom vissa saker om den, man hör jämt kanske samma saker om den, så skapar man sig en kanske ibland felaktig bild av vad det är, och då så skapar man nog sig också en känsla av huruvida man tror att man kommer gilla det eller inte. Det är väl väldigt sant. Jag vet att vi har ju stött på det lite med andra filmer tidigare, och det behöver inte vara särskilt gamla filmer heller, utan bara omtalade filmer. Och sen tror jag ibland också att det blir att man har hört för mycket om det, så att det känns lite som att man redan har sett dem, eller förstår du vad jag menar? Och då så känns det, då känner man sig kanske inte riktigt så här sugen på att sätta sig och se dem. Det känns som att, fast jag kan redan den här filmen, jag vet vad som kommer. Men du vet. Att man har hört lite för mycket om dem. Kanske. Och i att man blir lite mätt på dem innan man ens blir, ja, kommer till sånt läge att man sätter sig i soffan och tittar på dem. Eller biofotell. Ja, precis. Det kan väl vara lite så. Och det är inte alltid lätt att komma över det där. Nej. Speciellt inte när väl filmen börjar och det verkligen är precis så som man hade föreställt sig. Och man känner bara, åh nej. Jag vet att det var så när vi såg Terminator 2 till exempel. Ja. För din del. Den är väldigt tydligt exempel. Men jag vet att du har fått övertyga mig om att se andra filmer också. Som jag känner, fast, ja. First Blood var en sån också, har jag för mig. Mm. Det tog ett bra tag innan du såg. Absolut. Och Pulp Fiction var också en sån jag trodde att jag inte skulle gilla. Som jag verkligen älskade sen. Men det var nog också för att jag trodde att den skulle vara så fruktansvärt våldsam. Och, alltså, det är just det här jag menar, att det ska vara så farligt. Man ska skapa sig en felaktig bild. Jag tror att det kommer ju inte jag vilja se. För någon råkar säga någonting. Och så får man liksom en bild av att, ja. Och det här, alltså jag menar, monster har aldrig varit min grej. Om vi nu går över till dagens film. Monster och, alltså det får inte bli för splattigt och det får inte bli för sådär, och det vet jag tydligt på för att jag tål inte riktigt det. Därför var jag väldigt tveksam överhuvudtaget när vi såg Prometheus, men jag tänkte, ja, jag får väl sitta och blunda då i värsta fall. Och jag tror inte att jag hade valt att sätta mig och se den här filmen om vi inte hade varit och sett Prometheus, för att den gjorde mig nog ändå lite nyfiken på Alien, för att folk har varit så upprörda på Prometheus, eller en hel del jag har hört har varit upprörda för Prometheus, för att de tycker inte riktigt att de ansluter till den här Alien serien på ett bra sätt. Och då blir jag snarare lite så här, men vad är det du inte tycker stämmer då? Och då vill jag gärna se själv och skapa mig. Så där blev nog de negativa kommentarerna kring Prometheus blev nog att jag blev sugen på att se Alien. Och det är ganska intressant faktiskt. Men det handlar just om det. Alltså det. Man kan egentligen inte se film liksom som en egen enskild enhet, utan allting påverkas ju av allting annat. Det är ju oundvikligt. Och egentligen visste jag väl inte så mycket om den här filmen, förutom att jag visste att det var så som, ja, fortplantar sig inom människor och så vidare. Typ, ja. Det var väl det jag visste. Och jag visste väl ungefär någon bild av typ hur de såg ut. Typ, ja, men du vet. Och då tänkte jag att det låter ju äckligt. Jag tror jag hoppar den. Men precis. Och det här är väl, får vi ändå säga, är väl en film också där spoilervarningen har liksom redan passerat bäst före-datum. Ja, exakt. Det har preskriberats vid det här laget. Så jag tror vi kan prata ganska friskt om den här utan att stöta oss med någon. Alltså en sak som verkar, och jag vet att du sa ju mycket innan vi såg den här, att den är mer, den bygger mer på stämning än på att man får se så mycket egentligen. Ja. Och det kan jag nog hålla med om efteråt. Den bygger väldigt mycket på överraskningsmoment. Det gör den. Det var nog sällan jag, eller nog länge sedan jag hoppade till så mycket till en film som jag gjorde till den här. Och då satt man ändå någonstans efter första gången och var beredd på att ah, men jag kommer nog, det kommer nog komma fler sådana här grejer. Och ändå var man inte beredd. Nej. Likt förbannat hoppar man en halv meter. Och det är ett tecken på när de använder det greppet bra. Ja. För att det är så väldigt tydligt när folk, när det kommer sådana moment och man inte blir skrämd eller inte rycker till. Mm. För då, om, då förstår man liksom, okej, här var det meningen att jag skulle göra det, men jag var redan beredd på det. Jag visste att det skulle komma och då blir det liksom ingen effekt. Och det, då blir det bara tråkigt. Men här satt man ändå och var beredd på att ja, men nu kommer det nog någonting sånt snart, för stämningen pekar på det. Men du var lik förbannat inte beredd. Så ja, ja, men det har de lyckats väldigt bra med. Och sen så är det ju Sigourney Weaver. Efter det jag har sett av henne så tycker jag är ganska bra. Men, så det var ju också lite lovande. Hon är en sån här kvinna som får vara tuff. Och jag kan gilla det. Ganska ung, Sigourney Weaver. Absolut. Det var väl hennes genombrott verkligen detta. Alltså överlag så kan man säga att de skådisarna som är med i den här filmen var, det var ingen som var särskilt stor. Nej. På den tiden. Alltså vissa, typ, särskilt Tom Skerritt och John Hurt var väl de som var mest bekanta för publiken då. Mm. Men även de var inte liksom några stora filmstjärnor på något sätt. Och det är väl, alltså till och med en person som Ian Holm, som verkligen är en sån här riktig filmlegendar idag, var ganska okänd. Mm. Och det är nog mycket till den här filmens fördel ändå, för det betyder att alla, det, egentligen är det inte förrän i slutet som någon karaktär verkligen får sticka ut, utan det är verkligen en ensemblefilm. Alla får precis lika mycket uppmärksamhet, alla får lika mycket tyngd. Ja, och det gillar jag med att de har hållit en ganska, sen blir det väl att man någonstans i slutändan ser Sigourney Weaver som någon form av huvudperson, kanske, typ, i och med att så, men överlag så gillar jag också, vilket de inte gör i Prometheus till exempel, att här fokuserar de har hållit en väldigt liten besättning, och då kan man också visa alla. Ja. Det är liksom precis det du är inne på, att då hinner, de är 7 stycken och då hinner alla få lite karaktär. Och det är de här som är, och då slipper man sitta och undra liksom, men vad händer med alla de andra? Sådär. För att man hinner lära känna alla lite. Och exakt. Sådär. Och det gillar jag också. Och just att de verkligen också samarbetar som ett team i den här filmen, konstant, rakt igenom. För de som inte vet, eller folk vet väl, själva plotten är ju att de är en sån mining ship typ. Som transportskepp bara, eller vad man ska säga. Precis, det är ju som en långtradare i rymden i princip. Ja. De fångar upp några mystiska signaler från någon planet, eller någon planetoid, eller vad de kallade det, som de kan se. Och då måste de givetvis ner och undersöka det. Ja. Och därifrån kommer handlingen igång ganska fort. Det är ganska lite tjafs innan dess. Liksom. Sådär. Gud vad det skulle komma det. Det jag gillade här var ju just att här försöker de ändå tänka lite smart. Och det var du inne på också när vi såg filmen. Just att de slänger inte av sig sina hjälmar så fort de kommer liksom i andningsbar luft, vilket så där, om de nu gjorde det. Men i alla fall, alltså, de är inte riktigt lika de är lite mer försiktiga än i Prometheus, kanske. Och det är väl egentligen ingen förutom Ian Holmes karaktär Ash, som egentligen är sådär jättesugen på att egentligen gå dit och undersöka överhuvudtaget. Men ja. Det är någon lag som säger det, då får vi väl göra det då. Ifall det eventuellt är någon form av SOS-signal så måste vi väl ner och kolla vad det är då. Ja. Ungefär. Och det gillar jag också. Att det är inte liksom den här, det är inte så att de bara kastas ut där och tänker, fan vad häftigt. Undrar vad det här är. Utan att de liksom, det är ju, de är väldigt försiktiga redan från början, för vi har ingen aning om vad som väntar oss där. Så det bästa, vi tar det lite lugnt. Och det är ju ingen som känner någon sån där översvallande glädje över att behöva gå ut dit på okänd mark liksom. Nej, och det verkligen. Känns lite naturligt. Det Precis. Tycker jag känns äkta. Hade jag klivit ut på någon okänd planet så där och det är någonting uppenbarligen som är där, men jag vet inte vad. Och vi har ingen chans att få undersättning från någonstans direkt snabbt. Nej, exakt. Och vårt lilla sånt här skepp som vi åkte ner med, det kraschade och behöver lagas. Alltså jag hade nog också varit lite illa till mots. Och sen när det väl givetvis, när det väl händer hemska saker, och sådär, så vägrar ju Ripley att släppa in dem tillbaka in på skeppet igen. Och det är också en sån där grej, hon är verkligen väldigt benhård. Det är en scen som är väldigt lik den scenen i Prometheus. Med den skillnaden att hon öppnar inte ens dörren överhuvudtaget där. Men där släpper Ash in dem, och där kan man tro, okej, det kanske är liksom av ren medmänsklighet, men det var ändå ganska dumt. Ja. Men sen kommer det fram längre fram att han faktiskt hade en väldigt bra orsak till att göra det. Och det gillar jag också med den här, att den lämnar inga lösa trådar. Sånt som kan verka lite konstigt och ogenomtänkt just i stunden, och det där man liksom, men var det så smart? Det får man liksom svar på sen, att aha, okej. Men vi kan återkomma till det sen när vi kommer närmare slutet på filmen. Sådär. Men det gillar jag också, just att de har hellre hållit det lite enkelt och varit noga med att inte lämna några lösa trådar och byggt mer på stämning. Men jag tror också att det är väldigt mycket på grund av att det som står i fokus i den här filmen är karaktärerna och deras personligheter och deras relation. Och det gör liksom att fokus ligger inte på den här rymdvarelsen, det här monstret. Fokus ligger inte på liksom upptäckten och allt det här vetenskapliga, utan fokus är just hur de reagerar på situationen. Och det är det som är det som verkligen ges mycket utrymme och som man får mycket detaljer. Och det gillar jag också, just alltså när de försöker att hantera den här situationen som uppstår och när allting börjar gå lite överstyr. Det är ju att de även då så försöker de hela tiden, vi måste hålla samman, vi måste ha en gemensam plan. Och vad är mest rationellt att göra i den här situationen? Och funkar inte en grej, så tar de fram en ny strategi. Alltså de kör liksom uteslutningsmetoden, för att de vet inte vad det är de har att slåss mot. Tål den det här? Jag vet inte. Vi får prova. Nej, det funkar inte. Sen är det ju det, så att säga, de försöker verkligen göra det bästa av situationen de kan. Sen är problemet att de räknar inte med hur stark eller hur snabb eller hur mycket resurser den här varelsen har. De underskattar den hela tiden. Ja, fast det är ju inte lätt alltså, när du inte vet. Och det är det jag menar också. Att exakt. Sånt trial and error. Alltså det tar tid att köra någon form av uteslutningsmetod. Alltså precis. Tid som de egentligen inte har. Men det är det som är den stora skillnaden om man pratar mellan den här filmen och Prometheus. För att här agerar de smart, men de underskattar varelsen. Medan i Prometheus så agerar de väldigt dumt. Ja. Och då spelar det ingen roll om de underskattar varelsen eller inte, för det kommer gå till helsike i alla fall, för de är så korkade. Och så just sådär att de är, jag kan känna, alltså i vissa situationer kanske de är lite, men det kan man ju förstå är att de blir oroliga också. Det är exempelvis när den här första varelsen, The Facehugger eller vad den kallas, när den plötsligt är borta. Jag hade nog hellre valt att bara isolera det rummet kanske. Och hoppas att den inte tar sig ut på något sätt. Och att den själv dör där inne. Alltså jag hade gjort någon form av karantän av det rummet då kanske. För att han kanske är ganska, han kanske är ganska illa ut ändå. Jag vet inte. Samtidigt så blir det väl liksom att de vill inte låta den här bara försvinna och inte ha koll på den. Så det är klart att man kanske går in och letar i alla fall. Jag vet inte. Jag tycker att det funkar ändå. Alltså det är ingenting som jag stör mig särskilt mycket på. Det är inte så att de går in på. Där obeväpnade, utan de har ju en plan när de går in hur de ska fånga den. Precis. Så sätt. Men sen var det en annan grej också. Men det har nog också med att de har hunnit bli så rädda. För det var en grej jag reagerade på också. När de ska ut på en sån rekogniseringstur. Det är väl efter att han... Dallas har försvunnit, va? Första gången. Nej, det är ganska tidigt. Det är när de ska leta efter den första gången. Du ja, det är det på. Kanske. Ja, just det. Precis efter Kane har dött. Just det, så är det. Så är det. Det har du rätt i. Och det är också så att vi måste dela upp sig två lag och vi måste hålla ihop och vi måste gå liksom samman så att vi liksom har koll på varandra så att ingen mer råkar ut för någonting nu. Och antagligen har det liksom med att de börjar bli rädda och inte tänker liksom lika rationellt längre, eller vad det nu kan vara. Men så går de ju iväg och så plötsligt hör de i den här gruppen den här katten. Skeppskatten. Mm. Och då säger de till den här stackars killen, Brett var det va? Ja. Ja, att du får gå och rädda katten. Och han gör snällt det. Mm. Vilket slutar väldigt illa. Men där tänker man fast det har gått ungefär kanske, ja, hur lång tid ni nu har letat, det framkommer inte riktigt. Men och då plötsligt så direkt redan nu så skickar ni iväg honom själv. Mm. Det var ju det som var grejen att ni inte skulle göra. Och varför? Precis. Jo, för att rädda en katt. Mm. Det blir så här. Vart men, det är också lite sådär logiskt att de behöver få tag på katten där, för de säger det. De letar ju efter den här varelsen med hjälp av så här, rörelsesensorer. Mm. Om katten springer runt, då kommer de ju bara att se den hela tiden. Ja. Så då måste de ju fånga in katten och veta var den är så att de kan utesluta den. Ja. Men vad de inte, tänker är just att de skickar iväg honom än. Men det är just för att de har precis fått en chock. Katten har skrämt dem jättemycket. Ja. Men herregud, spring iväg och hämta honom. Var ditt fel att den smet? Liksom. Ja. Du skulle ha tagit det med nätet. Ja, hur som helst. Mm. Så det är ändå mer förståeligt ur ett mänskligt synvinkelfält, liksom, om man säger så. Ja, ja, alltså, det är ju egentligen inte det att man stör sig på det, men det blir man bara, fast nej. Nej, men tänk till en gång till nu. Jag vet att du var på att skita på dig och skrek när katten sprang fram. Men tänk en gång till nu. Mm-hmm. Men man stör sig inte på det, som du säger i den här filmen, till skillnad från Prometheus. Man kan tänka det, men någonstans så ser situationen ut sådär. Det händer kanske en eller två gånger att de gör en sån dum grej. Ja, sen och har då, de lärt sig. Ja, och då blir man liksom... Att då känns det mer som att det var liksom någonting som hände i stunden. Det är från Prometheus när de är ganska korkade hela tiden. och ni vet att jag sitter och röcker ner väldigt mycket på den filmen. Men det blir ju ganska självsagt en jämförelse nu i och med att Prometheus precis har kommit. Ja, och det finns väldigt mycket likheter mellan Alien och Prometheus när det gäller uppbyggnad och liksom bakgrundshistoria och liksom alla de här grejerna. Det finns väldigt mycket likheter. Mm. Och sen så vet att du har tänkt lite på det med miljöerna. Mm-hmm. Och tekniken inte minst. Att det här, det är tanken att Alien ska utspela sig mycket, mycket senare. Ja. Men tekniken är ju mycket, mycket, väldigt annorlunda. Ja. Skulle jag vilja säga. Den är ju gjord på slutet av 70-talet och just när det gäller syns. Det här med datorskärmarna och sånt som syns det. Men det som jag tycker är väldigt fascinerande som jag tänkte nu när vi såg den igen, det är att i övrigt så känns den väldigt tidlös. Ja. I övrigt så skulle den kunna vara gjort nu. Men det är det jag tänkte också. För alla de här som också är lite lika med Prometheus. De här där de ligger för att typ ligga i dvala. Ja, men, de här kryofrystuberna eller vad man ska kalla ja, det. Ja, men precis. Mm. Och alla de här skjutdörrarna. Alltså hela miljön i sig hade funkat. Tycker jag, som modernare än Prometheus. Egentligen är det bara det du får se på skärmarna och själva datorn. Mm. Som känns föråldrat, liksom, ja. Så det är lite synd. Men sen kan man ju också tänka att det här är kanske en sån här gammal skepp som de har använt sen forever, typ, och det funkar. Så, ja. Så varför ska vi använda något annat? Precis, så kan man se det också, definitivt. Det här, den ska bara köra grejer, liksom. Det, precis, det, är det är ett lastfartyg, det behöver inte vara high-tech. Nej, det alltså, istället för forskningsfartyg som måste ha det senaste. Mm. Så kan man faktiskt också tänka. Ja. Det är ungefär som att köra runt i en gammal Volvo för att den rullar. Nej, men alltså... Mm, absolut. Lite så. Så, ja, det är en försumbar. men sen... och det var faktiskt lite roligt, det var en grej jag tänkte på. Jag vet ju när vi såg Prometheus att du sa att det skulle vara en sån här android eller en mänsklig robot här också. Mm-hmm. Grejen var att Jag tänkte inte på det en enda gång. Du hade fullständigt glömt det. Jag hade fullständigt glömt det. Och så plötsligt så bara så kom den här scenen med Ash då. Ja. Jag bara, vad fan händer nu? För jag såg att han började liksom, alltså det började se skumt ut när han börjar svettas den här vita sörjan. Och sen börjar han röra sig liksom lite konstigt. Han har lite konstiga rörelser med fingrarna och... Och jag blev så här, men vad händer nu? Och så plötsligt bara ballar han ut totalt och man känner bara, shit, han känns ju inte riktigt mänsklig liksom. Vad hände? Och det är ju det som är grejen, han är ju inte mänsklig. Nej. Det är därför han bara kan köra på liksom och göra sin grej mot Ripley där, för att han har inte några känslor överhuvudtaget. Han bara lider åt det. Och det, för jag också, jag har ändå tänkt, eller jag tänkte på det då när det blev avslöjat att han var en sån. När jag tänkte tillbaka på filmen, fast han har ju ändå varit väldigt distanserad till allting som har hänt. Till skillnad från de andra. Precis, men i början så tänker man mer att han bara är en kuf. Ja, absolut. Och sen att han vill driva på, för att det här är hans område på skeppet, det här med forskning och lite sånt där. Att det är liksom hans gebit, och det är klart att han blir fascinerad och inte vill släppa ifrån sig det här, du vet. Och så kör han med en massa blaj blaj om regler hit och dit. Att... Så, bara för att få tvinga de andra att gå över på hans sida på något sätt. Så, men ju mer jag tänkte på det, desto mer så liksom gick det ändå upp för mig hur annorlunda gentemot de andra han har varit hela tiden. Och då blev jag så här, men att jag inte har förstått det förrän, att jag inte har tänkt på det. Och det är också så här, då har man lyckats dölja det snyggt. Då har man lyckats göra det riktigt bra. För att jag visste ju ändå till och med om det när jag satte mig där. Ja. Jag borde ha reagerat på det. Även om jag glömt det för stunden så borde jag ha reagerat på det och kommit ihåg det. Ja just det, men det kanske är han som är andra. Men det gjorde jag inte. Nej. Och då har man också lyckats väldigt, väldigt bra. Men det kanske har att göra med det där att det är en av de stora, som stora styrkorna med den här är att alla karaktärerna känns väldigt mänskliga. Ja. För det känns, man känner den här dynamiken, man känner liksom lite slitningen mellan de här officerarna och de här mekanikerna som har betydligt lägre lön liksom, och de håller på och smågrälar om det liksom, och sånt där. Ja, men precis. Och det är tydligen en sån grej att väldigt mycket av den dialogen i de scenerna var improviserat för att det skulle kännas så äkta och spontant som möjligt, och det tycker jag fungerar jättebra. Absolut, de sitter och munhuggs med varandra och det känns som att det här är människor som har varit ute med varandra och levt väldigt tätt väldigt länge. Det är det här lite småknappet, fast man vet ändå vad man har varandra. Det är inte riktigt allvarligt menat. Sådär. För, ja, och man kan munhugga så man kan liksom sådär. Men det jag tänker på är att i och med att hela den här operationen, alltså det verkliga syftet var liksom dolt. Så det kan jag också tänka mig att Ash har blivit tränad på att smälta in så bra som möjligt. Utav ledningen, för att han inte ska sticka in. För det var ingen av dem som visste att, av den andra besättningen heller. Nej. Som visste om att han var en robot. Så att antagligen har han fått fruktansvärt hårt skolning just för att han ska kunna infiltrera sig. Och det, på något sätt så var det väl det som gjorde honom extra farlig också då. För att det var ingen som, de har säkert varit med honom där jättelänge och det är ändå ingen som har förstått någonting. Så. Men till skillnad från Prometheus där alla visste om att han David var. Där var det ju öppet att han var en sån. Ja. Så har ju ledningen valt att undanhålla det här. Ja. Men det är också väldigt hemskt när hon förstår där att herregud, vi är bara med här som, jag vet inte, någon form av täckmantel eller någonting. Och det gör inget om vi dör. Fy vad hemskt att sitta ute i rymden och komma på det. Sigourney Weaver överlag gillar jag. Ja, hon är fruktansvärt duktig. Hon kan den här balansen mellan att vara stentuff och ändå vara mänsklig. Och hon har ju också gjort en hel del roller där hon inte har haft den här liksom hårda attityden. Och det har också fungerat bra. Hon kan göra sådana här lite mer mjuka, kanske lite mer moderliga roller också. Mm. Men ja, jag gillar henne faktiskt. Men det är nog för att hon har en förmåga att kännas väldigt äkta. Och det är nog en av hennes riktigt stora styrkor. Samtidigt som jag gillar henne, hon får vara lite tuff och ful. Men jag tycker om henne då, för hon gör det väldigt bra. Hon kan vara tuff utan att det känns spelat. Mm. Tycker jag. För oftast när någon ska vara så ybertuff, för det är en liksom manliga actionhjältar och sånt också, så kan det kännas så fruktansvärt påklistrat när de kommer med de här kommentarerna. Man känner bara, men snälla någon, lägg ner din attityd. Alltså, ja, men det vet sådär. Ja. Men det gör man inte riktigt när hon lägger fram sina repliker, utan hon har en anledning till att vara det. Mm-hmm. Men jag tror också att man köper det mycket för att hon är en kvinna i en fruktansvärt mansdominerad värld. Hon måste driva på för att bli tagen på allvar. Mm. Så måste hon dra på en extra växel. Det kan mycket väl vara. Och så. Därför så accepterar man att hon gör det. Och där har vi en annan sån väldigt intressant detalj, för att alla de här sakerna som du nämner nu är någonting som ligger enbart i hennes sätt att spela sin karaktär. Det ligger inte i manuset eller i replikerna. Nej. Och det är väldigt tydligt om man vet att manuset var från början skrivet unisex. Ingen av karaktärerna var specificerade om de var man eller kvinna. Nej. Men jag tänker, det är väldigt intressant faktiskt. Så de valde att bara bestämma sen utifrån när de gjorde roll. Precis. Castingen då. Det är lite intressant. Vet du om hon provspelade för den eller om hon fick den ändå? Det gjorde hon. Faktum är att från början så var det faktiskt meningen att Veronica Cartwright, som spelar Lambert, den andra kvinnan, ja, att hon skulle ha spelat Ripley. Oh. Oj, förlåt. Men det hade blivit en väldigt annorlunda film. Ja, för henne köpte jag som den här... Hon är ju typiskt mer... Alltså henne kände man att hon inte var i någon så här överbefälssituation. Hon var väl pilot, tror jag. Jo, men man kände ändå att hon stod inte högst i rang. Nej, men det var det jag menar. Hon spelade utifrån det också. Och jag har nog haft det väldigt... Då hade hon ju säkert spelat annorlunda. Men jag hade haft svårt att se henne ta kommandot så som Ripley gör och hugga emot. Det känns som att det kanske hade blivit mer den här typiska skräckfilms... Liksom, den sista överlevande tjejen som springer omkring och skriker... grejen snarare. Ja, för Ripley är ändå väldigt samlad. Hon är liksom sammanbiten. Men hon är jävligt målmedveten. Det är inte den här bara, och så lyckas hon komma undan. Ups, vilken tur. Nej, men så. Utan allt hon gör är ju väldigt liksom fokuserat och väldigt samlat. Och det gillar jag. Att det blir inte något sånt här. Även om, och det, jag tycker det är en sån himla fin detalj också i slutet. Mm. När, jag vet att du inte gillar den. Och det kan vi också prata om. Det, hon beslutar sig, hon är den enda som är kvar. Mm. Så nu beslutar sig, okej, jag sticker i det här lilla landningsskeppet så och hoppas på det bästa. Det och så spränger jag hela skiten i luften. Ja. Och sen gör hon givetvis det, hon lyckas komma undan med ett par sekunders marginal. Och sen visar det sig givetvis att den här rymdvarelsen har kommit ombord på landningsskeppet. Ja. Givetvis, det måste ju nästan finnas med. Det är så fruktansvärt. Men du gillar inte den typen av scener. Alltså jag känner bara så, det är bara för... Överlag så gillar jag inte den typen. För att det känns som att man vet att den här huvudpersonen, man vet att hon kommer att överleva. Det vet man någonstans liksom redan när hon springer på det här lilla skeppet. Ja, okej, det blev hon som överlevde. Grattis för en. En måste överleva. Så är det. Jag hade blivit väldigt förvånad att se en sån här film när alla dör. Det hade varit spännande att göra det en gång. Så. Jag måste överleva. Och jag visste liksom från början att det är hon. Och då känns det så här. Ja, så kommer hon på det där skeppet. Hon går och lägger katten. Och hon går runt där ganska länge och fixar och donar. Och så måste hon klä av sig lite kläder. För hon är tjej och det har varit väldigt lite naket i den här filmen. Så här. Ja, vi måste få se lite hud också. Bara för att. Lite så, ja. Och det hinner hon i lugn och ro. Alltså, man kan nästan se framför sig hon sätter sig med en god bok och tar lite kvällste och det ena och det andra, fast det är bortklippt liksom. Och då plötsligt liksom, whoops, här ligger en alien och sover. Ja. Och den ligger och sover. Alltså det känns som okej. Okay. Ja. Mm. Ha. Ja. Jag tror alltså själva poängen med den scenen är och just det här poängen med att hon klär av sig och allting också är att hon ska kännas ännu mer utsatt än vad hon varit tidigare. Alltså, jag tycker bara liksom att när man redan vet hur filmen ska sluta så känns det som att då behöver man inte den här sista uppgörelsen. Men det är bara en principsak som jag känner så. Jag tycker att det blir alltid lite för... Jag tycker nästan faktiskt lite tvärtom. Därför att det behöver nästan bli lite personligt för att man verkligen ska känna med huvudkaraktären. Om hon faktiskt nu hade lyckats att spränga hela skeppet i luften och sånt där, då hade det inte blivit... Så närgånget hade inte blivit så personligt och då hade man inte brytt sig lika mycket. Jo, men hon sitter där jättefint och hon kramar om sin katt och man förstår vilken anspänning det har varit. Hon har redan liksom dödat alla sina kollegor där genom att spruta eld på dem. Och, alltså hur jävla mer personligt kan det bli? Alltså jag någonstans så känner, och den enda hon möjligtvis har möjlighet att få med sig, det är den här katten som blir jätteviktig för henne helt plötsligt. Hon springer runt och jagar den här katten för hon måste ha någon mänsklig eller något levande liv med sig som hon kan liksom inte bli galen i princip på det här lilla räddningsskeppet. Och då projicerar hon alltid mot den här katten och det är jättefint. Hon har typ 4 minuter på sig och springer och letar efter en katt. Och katter är jävligt bra på att gömma sig kan vi säga, som är kattägare till 3 stycken. Mm-hmm. Så det var ju ett trevligt projekt hon gav sig på där. Men det köper jag, för det är fint. Men så jag känner bara, man känner redan med henne någonstans. Så jag känner inte att jag behöver sånt. Så grejen är att egentligen hade man kanske kunnat göra lite mer av den här scenen när hon är på väg till räddningsskeppet första gången och det visar sig att rymdvarelsen står i vägen för ingången. Och man hade kunnat göra någonting mer och det är att hon måste ta sig runt, att hon måste ta sig förbi. Liksom. Man hade kunnat göra någonting mer där istället för att ha den här scenen i slutet. Kanske, eventuellt. Sen samtidigt tror jag också... så tänkte jag, för jag tänkte inte på det just när hon gick in i skeppet så här. Men när hon väl hittade den där så tänkte jag, ja men det är klart att de planterar honom precis utanför så man ska fatta att nu går han in där så fort hon vänder ryggen till. Och det var också en sån där. Så det enda jag hade lite svårt med, eller det enda som kändes onödigt för min del, det var den slutscenen faktiskt. Okej. Okay. Sen tror jag också att en av de största anledningarna till att man känner så är just för att det är en sån fruktansvärd klyscha. Det dyker verkligen upp hela tiden i den här typen av filmer. Men det är nog det jag menar också. Kunde du inte hitta på något mer originellt då? Men skulle jag vilja säga till den här filmens försvar så är den ganska gammal. Och det kan mycket väl vara så att det kändes inte fullt så klyschigt då. Nej. Alltså det gör mig inget att den är där. Men som sagt, alltså jag är inte jätteförtjust i Nej. Men det var inte så att den förstörde hela filmen för mig. Jag menar, Nej. Sådär, överlag så tyckte jag faktiskt att filmen var ganska bra. Så överlag är jag positiv till den. Men ja. Så det blir kanske att se resten också. I alla fall tvåan. För sen blir det väldigt mycket blandade åsikter. Men det kan vi möjligtvis återkomma till i närmare avsnitt. Men som sagt, jag tycker just när man pratar rent filmtekniskt. Så tycker jag att det är väldigt intressant med sådana här saker som att de improviserade sina repliker och sånt där. Också sånt där som bara skapas ur problem men som man väljer att göra någonting bra av. Som till exempel en av dem, just den anledningen till att den här filmen är så spännande, att det finns verkligen den här spänningen i den och att man blir så engagerad, är just för att man vet inte. Man vet så lite om den här varelsen och man ser så lite av den. Och det gör den så mycket mer skrämmande. Och anledningen till att det är så är inte heller på grund av manuset. För att man skulle egentligen ha fått se betydligt mer av den. Det hade varit mycket mer scener av den om man hade gått efter originalmanuset. Problemet var bara att när de skulle börja göra filmen och den här dräkten dök upp, så visade det sig att den såg för jäklig ut. Och de bara kände att nej, vi kan inte visa detta. Vi måste göra något åt detta. Så de valde helt enkelt att filma så att man såg så lite av varelsen som bara möjligt. Just för att dräkten var helt anskrämlig. Och det gjorde filmen mycket, mycket bättre. Men där har vi ju verkligen det med mänskliga psyket. Att det är mycket värre att fightas mot någonting som du Och jag tror att då kan man som tittare, alltså du kan projicera dina värsta mardrömmar själv. Och det Ja. är därför exempelvis som filmer som Blair Witch Project och alla sånt, att det är så effektivt ju mindre du får se. För Definitivt. att du skapar din egen värsta bild och den är alltid värre än vad någon annan kan komma på något sätt. Så det är ju något av de bästa knepen överhuvudtaget för att skapa en riktigt läbbig känsla. Ja. Så det absolut, det tycker jag också att den vinner på. Men nu när vi har sett både den här Prometheus så kan jag nog förstå vad folk menar just kring det här. Att det är ganska intressant hur man som regissör, när man har gjort bägge filmerna, hur man har valt att ändra små detaljer. För att där hittar de ju det här likadant skepp, ska jag säga, som är med i Prometheus. Men varelsen som de hittar mumifierad där typ ser ju helt annorlunda ut. Det är ju väldigt uppenbart i den här filmen att det inte är någon mänsklig varelse de hittar. Och då börjar jag fundera, okej, det kan ju ha varit att det har levt liksom parallella. Fast det verkar också lite konstigt. Och då undrar jag, eller jag är bara så här nyfiken på varför man inte har valt då bara. Du har ju en hur den ser ut. Varför man inte bara valt dem åt det? Ja, varför man väljer att göra om sådana ganska stora men ändå ganska små detaljer när du redan har någonting som är klart egentligen. Precis. Så jag kan nog förstå vad de riktiga fansen har stört sig på. Inte för att jag gör det så mycket, men jag kan nog förstå vad de riktiga fansen stört sig på när de såg Prometheus. Och det är ganska mycket sådana små grejer. Ridley Scott är ju också en sån, han väldigt ojämn regissör på många sätt. Han har ju gjort flera filmer som verkligen har blivit riktiga klassiker. Som den här och Blade Runner till exempel. Men samtidigt så har han fått kämpa väldigt mycket mot systemet. Det finns en sån vanlig förutfattad mening kan man väl säga att hans filmer är, det finns många som är lite så här halvdåliga i bioversionen men senare att de släpper någon director's cut där han har fått göra om filmen igen som är betydligt bättre. Så, ska jag säga, vi såg faktiskt Director's Cut den här gången av Alien, som det du nämnde till exempel av att hon hittar kokonger med de som har försvunnit tidigare. Så den scenen finns inte med i bioversionen. Men det är väldigt små skillnader i den här filmen. Så att det är lite sådana småsaker, men det är ingenting som egentligen påverkar helheten något nämnvärt, tycker jag. Däremot så finns det andra saker som Blade Runner, där det är enorma skillnader i liksom vad filmen faktiskt vill säga och liksom det underliggande budskapen och sånt där. Han har tänkt om helt enkelt när Ja. han gjorde Directors Eller så har han helt fått stångas mot produktionsbolaget som säger att nej, vi kan inte göra det här, du måste göra så här istället. Det kan ju vara sådana saker också. Kan man. Men det är lite intressant. Absolut. Man är oftast bättre andra rundan då, menar du? Precis, så Så man ska ha lite is i magen och av den vänta, anledningen se om kanske den är det, bättre. exakt, så av den anledningen kanske det kan bli intressant att se en director's cut av Prometheus och kanske ger vettiga förklaringar till varför alla Han karaktärerna kanske har agerar lagt som till de de där gör. scenerna man saknar. Ja. Ja, det låter ju bra. Så ha förtröstan då. Det Exakt. kommer en bättre version. Det får vi hoppas. Ja. Men dags för topp tre. Topp tre kanske. Tropp T, yes. En kopp te. Ja, det kan det också bli, men inte förrän vi är färdiga. Men vi tänkte gå lite på det här med starka kvinnor i filmer i alla fall. På olika sätt. Filmhjältinnor helt enkelt. Och på tredje plats så har vi Gina Davis i The Long Kiss Goodnight. Som också är sådär väldigt klassisk actionrökare på många sätt. Där Gina Davis spelar en, vad det verkar vara, vanlig hemmafru. Men som det visar sig när det dyker upp massa mördare som vill komma åt henne att hon har ett hemligt förflutet som hon till och med själv har glömt bort. Som hemlig agent. Det visar sig att hon har alla möjliga sorters färdigheter med olika vapen och sånt där. Och det är också Samuel L. Jackson som en väldigt rolig privatdetektiv, tror han är. Och ja, det vet vi ju alla hur hur Samuel L. Jackson är, och han är Long Kiss Goodnight. Nu är det länge sedan jag såg den, men jag kommer ihåg att då så innehöll den förmodligen den största explosion jag sett i någon film. Bara en sån sak. Och den är egentligen inte så där till ytan stor, men den känns väldigt stor. Mm. Och det är väldigt viktigt för en film att det verkligen känns som att det är, man känner det hela vägen ut i bildrutan liksom. Ja, ja. Så det är ingen sån där superbra film, men den är kul. Mm. Och sagt, Gina Davis är också en sån där, ja, vad säger du om henne? Jag tycker hon kan vara lite ojämn. Ja, hon kan ha, ja, hon kan ha, när hon bräker på med sin, med dialekt, så kan det bli så här, oj oj, oops. Det gör hon exempelvis väldigt mycket i Thelma & Louise. Ja, just det. Så, men alltså, jag gillar ändå att titta på henne på något sätt. Hon är ganska rolig som skådespelerska. Hon verkar ha kul med det hon gör. Alltså, jag vet inte. Mm. Hon verkar ändå trivas i det hon gör. Så att någonstans så har hon ändå någon form av charm som jag... Det är svårt att inte tycka om henne, tycker jag. Mm. Någonstans. Kan jag väl hålla med om, delvis. Sen kan jag inte säga att jag har sett så här fruktansvärt mycket med henne, men det jag har sett så är nog det som är... Mm. Yes, andra plats då. Ja. Och där har vi faktiskt fler stycken. Fler stycken, ja, precis. Alltså själva storyn i sig är väl liksom, ja, kanske inte sådär jätteoriginell eller sådär. Men den, alltså det här är en film man ska se för skådespelerskorna egentligen då. Och det är Charlie's Angels vi pratar om. Och det är ju egentligen samspelet mellan de tre änglarna då, eller om man ska säga. Tre kvinnliga detektiver eller vad man ska säga. Och som använder sina special skills för att lösa oegentligheter här i världen. Ja, och då menar vi versionen från 2000, för det finns ett par olika. Ja, och då har vi Cameron Diaz, och så har vi ju Drew Barrymore och Lucy Liu, som är alltid kul att kolla på. Men som sagt, de är ju tre väldigt olika personligheter, och det är liksom, ja. Det är egentligen inte så mycket med att säga om den filmen än att den är sevärd för de tre och inte för att det är en jättesmart film egentligen. Också så att det handlar mer om spelet och dynamiken mellan karaktärerna kanske. Ja, och ganska mycket lite smådumhumor. Men det är en ganska lättsam film, så att man får, ja, man får ta den för det. Men den funkar. Alltså den perfekt som underhållning liksom, en lördag. Sådär. Så om man vill ha lite mer lättsamt alternativ med lite glimten i ögat, så kan man se Charlie's Angels. Yes. Vilket för oss in på första platsen på listan, som faktiskt inte är en film utan två. Eller hur man nu väljer att se det, eller om det är en film som är uppdelad i två delar, kan man också se det som. Ja. Där vi har en tjej som det inleds med en tjej som blir i princip avrättad på sitt eget bröllop. Och då är det nog många som vet, men överlever. Och då är det många som redan förstår att det är Kill Bill som vi menar här. Med Uma Thurman i rollen som The Bride. Som inte ges något annat namn heller genom filmen, utan hon är bara The Bride. Mm. Och det här har vi verkligen kanske motsatsen. För här finns inget djup. Nej. Definitivt. Definitivt inte. Utan det här är ren action, bara rakt av. Mm. Och väldigt mycket referenser till andra filmstilar. Och det är ju Quentin Tarantino, som har vi ju pratat om redan i Pulp Fiction, och hans nörderier. Mm. Och här ser vi frukterna av det, liksom med hans fandom av Hongkong action och av samurajfilmer och av westernfilmer och liksom allt sånt där. Och det är jättemycket av de klyschorna som kommer tillbaka om man ser hans version av det i de här filmerna. Då kanske det till och med kan vara en idé att kolla igenom klassikerna inom de genrerna först. Så att man... så att man kopplar de här referenserna. Mm. Det kan man göra om man vill. Mm. Men jag tror inte att det är nödvändigt. Mm. Och det är det jag tycker Tarantino gör bra. Att han räknar inte med att folk ska se det. Det är liksom inte referenser för referensernas egen skull. Mm. Utan det är snarare just att han väljer att göra någonting eget av de här sakerna. Att han gör en egen version av det. Mm. Och det får stå för sig självt. Och det fungerar för sig självt. Mm. Kanon. Så är det. Yes. Men det var allt för idag då. Då vet ni vad ni ska se under veckan, så återkommer vi nästa söndag. Yes. Ja. Och fram till dess så kan ni hitta mer av oss på popcorn.com, P-O-P-P-K-O-R-N. Mm. Och där finns också länkar till vår sida på iTunes, vår sida på Facebook, vår sida på Google+, vårt Twitter-konto och vår e-mailadress som är brev@popcorn.com. Dit ni kan skicka kommentarer på avsnitt vi har gjort eller förslag på filmer som ni tycker att vi ska ta upp. Yes! Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Tack för oss. Gott. Hej!